राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2059 17 जुलाई 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। हम भगवान के अंश हैं, फिर भी संसार के भोगों में हमारा मन क्यों जाता है जब हम उनके ही। आपने पहले से ही भोगों को अच्छा कर दिया, उनमें आसक्ति होगी, प्रियता होगी, ये तो जाता है। आपने भोग करके प्रियता पैदा कर ली, ये है नहीं, आपकी पैदा की हुई है। भोग करके पैदा कर ली, अब वह खेलते हैं, आप ही बात रही थी, पर बस हो गए। हे नाथ करो, रोक रहे प्रार्थना करो, एकांत में भगवान से हे नाथ मैं छुटकारा करो, छूट जाएगी। परंतु हृदय से मित्र भाव से, बिना भाव नहीं छूटेगी, केवल कह रहे शब्दों से नहीं छूटेगी, मित्र का भाव होगा छूट जाएगी। भगवान सबके छूटते हैं। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर्जन लो भव भंजन भरता। सबकी सुने पुकार, सब लोगों पापी हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, महात्मा हो, संत हो, महान नीच हो, सब हृदय से पापा भीतर से, भीतर से हृदय से सब काम ठीक हो गया। भीतर से ऐसी चाह, भीतर भीतर चाह हूँ मग्न हो जाकू सदा सबकी स्वयं बुखार, अज कीट मदर अज कीट कीड़े से लेकर भी मदर ऐसे सबका भरण पोषण करने वाले भगवान सब सुन सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भगत बच्चल काल में वह पौध घट ही जाए। सच्चे भगवान के समान अपना कोई है नहीं, तो परम पिता है, हम सब अलग अलग है, हमें मानसो जीव लोग जीव होता सनातना परमात्मा के परमात्मा ही अपना है, लोगों को आपने अपना समझ लिया। स्त्री पुत्र धन संपत्ति घर इनको अपना समझ लिया, इनको अपना समझे भगवान, ये अपना नहीं है, ये मिला है छूट जाएगा। प्रकृति का मात्र ऐसे मिलेगा दिख जाएगा, भंडार दिख जाएगा, वो अपना नहीं है। ये शरीर मिला है दिख जाएगा छूट जाएगा, अपना नहीं है। मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, नियम है। जो पहले से मिला हुआ है बिछुड़ता है ही नहीं, वो अपना है। वो एक ही बात है, एक बात है, निश्चय बात पक्की। कहते हैं कि अंश है वो तो अंशी की तरफ स्वतः ही खींचना चाहिए, दूसरी तरफ आपने शायद कर ली, पहचान कर ली, ये आपने बना लिया, आपका बनाया हुआ आप छोड़ दो, आप सब खींचेगा। भगवान की तरफ संबंध करने की जरूरत नहीं है, संसार ना छोड़ो बस हो जाएगा, हो जाएगा, कर दे लो, कर दे लो। ये जो नया संबंध आपने कर लिया, आपका ही किया हुआ संबंध है, बैर से भी संबंध होता है, प्रेम से भी संबंध होता है, प्यार से आर शक्ति से भी संबंध होता है, हृदय से संबंध होता है, न राग हो न द्वेष हो, बिल्कुल तटस्थ जाओ, न राग करो न द्वेष करो, ठीक हो जाएगा। ये आपका बनाया हुआ है वो आपको छोड़ना है, वो छोड़ना आपकी जिम्मेवारी है, जो आपने बनाया है इस बार से उसको छोड़ना आपकी जिम्मेवारी है, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई संदेह नहीं। क्या बात है, कि जब में मन नहीं लगता है, मन लगने का क्या उपाय? मन लगने का उपाय तो प्रार्थना है, बस ये बढ़िया बढ़िया उपाय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारो, हे मेरे नाथ, बढ़िया उपाय है कि प्रार्थना है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, दुखी होकर रो करके पुकारो, सचेत जैसे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए बताइए, तो भक्त पर सरकार में वह कौन सा सी जाए सच्चाई के साथ, और सच्चाई नहीं मिले तो भगवान से कहो कि महाराज सच्चाई आप दे, सच्चाई भी देंगे, शब्द दे, सच्चाई आप दे, सच्चाई देने आप हार रोक रहे, रोक रहे हो, शरण पड़ रहे हो, सब भगवान पर बंद कर रहे हैं, स्वभाव है भगवान का, स्वभाव है दिन भर सब है, अदम उदाहरण है एकदम। एक व्यावहारिक प्रश्न पूछा है कि साधक को जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनको अखबार पढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं पढ़ना चाहिए, आगे कचरों घोड़े भरियो भर दर क्यों बोलो, आगे घनी शैल बन गई, कोई चेला बनाओ, कोई चेली बनाओ, कोई घी बनाओ, कोई गुरु भाई बनाओ, गुरु भाई बिल्कुल नहीं बनाना, आगे बनाए भीतर देश कथा, राज कथा, भोजन कथा, देश कथा, राज कथा और भोजन कथा, तीन कथा नहीं करेगा, बोले क्या हुआ है ऐसा बोले, कैसे देश में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, देश कथा ही हुई, अखबार में क्या होगा, राज कथा है, देश कथा, उसमें आजकल भोजन कथा भी आती है, सब उसमें भोजन कथा भी आती है, देश कथा भी आती है, राज कथा भी आती है, तीन कथा साधकों ने आगे ही कूड़े कूड़े घरों में भरी हुए, फिर भरने में आफत हो जाएगी। किसी किसी व्यसन है, अखबार देखने में ये नहीं नहीं आफत आपने बना ली, आपने बना ली आफत, आपके काम आती है, आप ही आफत बनाई हुई आपके काम आती है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, पुकार पुकार बहुत बढ़िया चीज है। आपने कहा कि आपकी बनाई हुई आदत आपके काम आती है, तो क्या काम आती है? हाँ काम आ गए, हम भगवान में नहीं लगने दे, भगवान में नहीं लगने दे, ये काम और संसार याद तो ये काम आ रात का था, भोजन का था, देश का था, विदेश का था, देश विदेश का था, एक ही। उससे है कि अगर देश की जानकारी नहीं होगी उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तो देश की सेवा कैसे करेंगे? आप जानकारी मत करो, सेवा आ जा वो कौन सा जानकार सेवा ही मत, जानकारी जरूरत नहीं, सेवा उतनी करो तो सामने आ जाए, जरूरी बना सामने करो और सुख पहुंचा दो, इतनी करो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सेवा जानकर तैयारी नहीं करनी, जानकर बनानी, सामने आ गया करता सदा बेटी होते, ज्यादा जानकारी नहीं बढ़ानी, संसारी जानकारी जितनी बढ़ेगी उतनी वहां से खर्च होगी, वैसे जो आपकी शक्ति है उनसे ही खर्च होगी, जिसे बुलंद कर सकते हो वो शक्ति खर्च होगी, इस बात को भगवान में लगाओ, और शक्ति वही है, शक्ति वही है, उन्हें खर्च हो जाएगी, सावधान रहो। एकदम सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ पुकार उठे। एक शिकार शिकायत आई है कि साधक लोग भी अखबार पढ़ते हैं, ऐसे साधक जिन पर हम लोग श्रद्धा रखते हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं। आपने कहा कि आपके साथ संबंध जोड़ने से खतरा है, आपके साथ हाँ संबंध जोड़ने खतरा है, सो हमने तो आपसे संबंध जोड़ लिया, अब क्या खतरा है वो तो आप ही समझो, हमको तो चिंता नहीं। हे नाथ हे नाथ भगवान के साथ जोड़ो, खतरा है ही नहीं, कभी संबंध भी नहीं है, भगवान संबंध में जोड़ो, बातें सुनो, बातें बातें सुनो, संबंध में जोड़ो, देरी देरी नहीं संबंध में जोड़ो। कहते हैं जब यहाँ पर कीर्तन कराते हैं तो बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है कि कुछ अनुभव होने वाला है, लेकिन वो अनुभव होता नहीं है, रोक घबराता करो, एकांत रोक घबराता, देखो जैसे बालक का रोना माँ सह नहीं सकती, ऐसे भगवान आपका ठीक आर्म होकर है अपने भले के लिए रोते हो, वो भगवान नहीं सह सकते, बेटा बेटी के लिए स्तन के लिए रोते रहो, सुनते ही नहीं भगवान, सुनते ही नहीं, आपके कल्याण के लिए रोओगे भगवान नहीं सुन सकते, जैसे माँ से बाल का रोना अच्छा नहीं होता, ऐसे भगवान मेरे हैं मेरे ऐसे बने रहो, हे ना हे मेरे नाथ, जरूर फायदा होगा, अर्ज की टपल जगना सब नहीं सुनने को कहा। कहते हैं कि अनुभव आपकी कृपा से ही हो सकता है। कृपा भगवान ने, मनुष्य ने, कृपा भगवान ने बात हम सुनो, कृपा भगवान, कृपा भगवान हमारे कृपा इतनी हुए आप रोटी खा लेंगे। और क्या है, आप रोटी दे दो खा लेगा, और कृपा हमारे और क्या कृपा है। बाबा जी जाते आज एक भाई ने कहा मैं तो बेटी हूँ, भाई बेटी मन में क्या फायदा, मेरे पास धन है संपत्ति में बेटी की मुझे दे गई भाई। भाई वो मेरे धन में शुक्र बेटी मन बात संपत्ति धनवान बाबी काम लिखे हैं साधन काम रहे हैं। आपके पास जो संपत्ति है वही दे दो, मेरे देवन त्यार हा फिर वास्ते तो बना है बेटा। भाई बेटा बना जरूरत नहीं, मैं कहा भेज बहता कह रहे बाबा संकोच नहीं होते, कुछ कुछ संकोच हो कोई कोई बात हो भाई, हम आप तो जानते नहीं क्या होता, हम जानते नहीं वो क्या बताओ है जान लेते खुद। कई ऐसा कहते हैं तो चेला बड़ा तो बताओ है, हमारा सुना हमारे ऐसा है ही हम तो चौड़े बताते हैं, खुली बातें छुप गई। एक भाई कई वर्ष पहले की बात है, एक भाई नाराज हो गई, मैं तो नाराज हो जा परमात्री बात पूछेगी तो जो पहले बताता है जो ही बताएंगे, कभी पूछ लेना परीक्षा करना मारा फायदा अपने फायदे सभी चाहते, एवं कोई विशेषता नहीं है हमारे फायदे की बात। पूछते हैं कि आपका प्रवचन सुनते हैं समझते हैं और फिर भी नहीं समझते हैं, धारणा नहीं करे धारणा मित्र, कोई बात नहीं सुनते हैं। एक कथा कर रहे थे पंडित, तो संत ने कहा मैं प्यास लगे पड़े थी, प्यास बहुत लगी तो भाई ठंडाई हुई, ठंडाई लगा ठंडाई ठंडा जल जल ठंडाई कर दी है लो नाले के पास में जाया लेकर थूके, मैं थूक दी हूँ तो आप क्या करते हो, कथा में आप क्या करते हो, जो बातें जब थूक गई थी तो मैं तो ही सीखा था, थक दे कर सीख गया हूँ अब थूको मैं तस मिल जाएगी कि थोड़ी मुश्किल कि तुम तो आप भी थूको वरना आप तो गुल्ले ही करो। अच्छी अच्छी बात करो गुल्ले करना आप भाई जो हमारी बातें सुनते हो खुला करते हो। थोड़े मेरे में ठंडाई दियो पेट में दियो तो शांति हो गया, तो आप क्या करते हो, मैं खुला तो फायदा। पिड़ताई पाने पर यो पूर्व लो पाप और उन्हें पर दो तो खाली रह गया आप। पिड़ताई पाने पर यो पूर्व लो पाप और उन्हें पर दो तो खाली रह गया आप। खुश नहीं करो दुख सुनाते हो एक हजू ने कहा मेरे को खुद सुनिया करो बोलो रहे जो बोलो सुनिया करो खुद कहता सुनिया करो कहो तो सुनिया करो थे भी हृदय थे भी सुनो को जरूर सुनिया ने खुद भी सुनो खुद को खुद क्या सुने खुद सुने जो कहे सुने कहो जो करे बजे वही बात ना धान करे बदले को बोले पद बोले तो वो बोले जो स्पर्श सुने स्वयं तो बहुत बढ़िया है स्वयं सुने स्वयं श्रोता रहे आप भगता आप श्रोता केवत है आप सोता हो आप बोलता हो आप बनेगा बन गया आप अकेले सब कुछ तो तुम सोता भी बना तो बनता बन गया सुनेगा खुद सुनेगा बन गया आप अकेले सब कुछ सुनो थे भी सुनो खुलत होने को मैं तो तेरे मन ठंड मेरे शांति हम चाहते हैं कि संसार और घर भी ठीक से चलता रहे और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा संसार के घर के चलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप जानने से आप बेपरवाह हो बढ़िया चलेगा जितना बेपरवाह हो जाओ उतना बढ़िया चलेगा। और साधु है और बेपरारक है उनका निर्वाह बढ़िया होगा राम जी करेंगे फिर करने लग जाए राम जी करे छोरा छोरी काम करने लग जाने माँ बाप निश्चित हो जाए पालन कर राम जी पालन करे साधु बेपरवाह हो जाए तो काम चौको चला तो समझ में आवे गृहस्थी बेपरवाह हो जाए काम सोरो चला काम करो काम करो काम करने बेपरवाह नहीं हो करते भी करने में बेपरवाह नहीं करने ए मेरी माने कि नहीं माने बेपरवाह हो मेरे सुने नहीं सुने नहीं सुने राजी हो सुने तो संकोच लो फंस जाएंगे नहीं सुने आज बेटा बेटी काम नहीं करे आज जमाना बहुत बढ़िया है साधन बहुत बढ़िया आप खटो को प्रेम करो अभी आप मर गया मरो बहुत बढ़िया कैसी बढ़िया चीज है आनंद आनंद आनंद। भागवत में एक जगह पर ये प्रसंग आया है कि आओ उस परम का ध्यान करें और एक जगह आया है अपने स्वरूप का चिंतन करें। तो ये जो ध्यान और चिंतन है ये क्या है? परमात्मा है ये आस्तिकता आस्तिकता है ये आस्तिकता भगवान का मानना भगवान है ये आस्तिकता है वो सब जगह है। आज मैंने सुबह बातें बताई आप ध्यान नहीं देते आप फिर बता दूं आप ध्यान देकर सुनो बात पर ख्याल करके सुनो बात अच्छी है। भूमि आपा नल वायु सुख दिखाए ना ये ये भगवान की अपना प्रकृति है। तो ये क्या है, ये भोग ही यहाँ पर आनंद है, भोग में आ रहे हैं और क्या है। खिदिर पावक गगन समीरा पंच रचित अदम शरीर भूमिरा पगला नवायु है मन बुद्धि जानकार आठ प्रणीतम है। ये भगवान है, भगवान भूमिरा पगल भगवान समझे नहीं, कितनी बढ़िया बात है। भगवान ही अपना प्रगति है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, सब भगवान है। बताओ मैंने की सफाई क्या है, बताओ आप इतने बैठे बताओ। भूमि आप अंग वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इनके सफाई क्या है, और सब सब क्या है, साक्षात परमात्मा है। अपरा ओपरा भगवान प्रगति मे लिखा है, मे भगवान ने भूमि आप मनो वायु खंग मनो बुद्धि रे बच अहंकार इति मे बिन्ना प्रगता मेरी है, भगवान की है, ये भगवान की भगवान जो भगवत स्वरूप है। मन ले आप कह रहे सब कुछ आप ही बने हो, आप ही आप ही हो, आप ही हो, बहुत बढ़िया बात है। आप ध्यान दो, बढ़िया बात है। भूमि आप अन्न वायु खंग मन बुद्धि अहंकार इनके सिवाय क्या है, बताओ आप बताओ इनके सिवाय क्या है, बोलो बताओ, कोई बताओ आप और बताओ। अहंकार ये मेरी है, ये भगवान है, भगवान इनके सिवाय कोई नहीं है, इनके सिवाय कोई नहीं। भूमि आप अंग वायु खंग मन बुद्धि है, ये भगवान है। आप ध्यान दिया, ध्यान दो तो खुश हो जाओगे, वो बात पता ही नहीं था, ये भगवान है। भूमि आप अंग वायु खंग मन बुद्धि अहंकार मे बिन्ना बदलता अपरे हम ये पर आप मैं ही हो भगवान, मैं भगवान हूँ, भगवान है, भगवान भगवान बहुत बढ़िया चीज है। आप ध्यान दो, आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दो क्या है, भगवान है, भगवान ही प्रगति, भगवान है, भगवान भूमिरा पौन वायु और क्या है, ऐसा संसार में क्या है। ये भिन्ना आठ प्रकार के भेद वाली प्रकृति भगवान ही है, तो भगवान है, भगवान है, भगवान बहुत बढ़िया बात है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, हम ख्याल नहीं करते, ख्याल कर दो साक्षात भगवान है। भूमि मनो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार ये थे मैं बिन्ना बिन्ना मेरी है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। पृथ्वी का तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये भगवान है, ये भगवान है, भगवान बोलो और क्या है। ये और बताओ आठ वेदों के बारे में के सिवा क्या है। फिर भी तेज वायु आकार भगवान ने सबका खिति जल पावक गगन शरीर पंच रत्न दिए अदम शरीर, ये शरीर पांच है, ये मन बुद्धि अहंकार, ये भगवान है भगवान भगवान है भगवान। आप ख्याल ख्याल करो तो ढूंढता था पाया छोटे नतीजे पा गया बार बार डूब रहे हुए। अरे ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, पृथ्वी परमात्मा पृथ्वी हो गया है। आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन जीवन बदल गया। बोलो कैसे बढ़िया चीज है। और मंगल को निरंकार और क्या भगवान है भगवान है भगवान है ये सब भगवान समझे नहीं ध्यान दिया कि नहीं। बहुत बढ़िया बात है। अब आप बढ़िया नहीं हो मेहमारी बात है मैं ही पढ़ सका कबीर मेरे ब्याह था मैं ही होंगी यही बात हुआ मैं ही पढ़ रहा हूँ कबीर मेरे ब्याह घर मैं ही होंगी क्या बात है भाई साक्षात भगवान है ध्यान दिया कि नहीं साक्षात भगवान है साक्षात दिन भर दर्शन करो दिन भर आओ जब चाहे तो जब बढ़ गए आप आके सब कुछ खुला मैं तो खुला मैं तो गिटी से कौन ही अरे दी है थोड़ा घीटो घीटो गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ घीटो घीटो घीटो घरवड़ा क्या है नहीं घीटे नहीं अरे रामचंद्र की जय पूर्व गजवंशी वाले की।